هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimize salatü selam getirelim. Evet, 22. 23. baba devam ediyoruz. Allah Azze ve Celle'ye bazı şeylerin yükseldiğine, çıktığına dair bab. Son bir hadisimiz kaldı. Ebu Zer hadisi. Oku Seyfullah. Kale İmam Buhari rahimehullah haddesena Ayyaş ibn el-Velid. Kale haddesena Vekî'un an el-A'meşi an İbrahim et-Temimi an ebîhi an Ebî Zer. قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله والشمس تجري لمستقر لها، قال مستقرها تحت العرش. Evet. Oku Halil tercümesini. Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştir: ben peygambere güneş de kendi karargahında cereyan etmektedir ayetini sordum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun müstakarı arşın altındadır buyurdu. Ebu Zer'in bu hadisini daha önce aldık hatırlarsanız. Bende 52 numara. Bende 52 numara. Sizde bir öncesi bir sonrası olabilir. Evet. Bakın. Evet hocam. 52. Sizde de 52. Daha önce aldık. Onun için çok fazla şerh ile alakalı bir şey söylemeyeceğim. Ebu Zer el-Gıfari ismini bilen var mı? Evet. Cündüb bin Cünade bin Kays el-Gıfari. Evet. Konuyla alakası ne? Konuyla alakası şu. Biliyorsunuz güneş en yüksek olduğu noktada güneşin en yüksek olduğu nokta düşünün. Evet. Güneş en yüksek olduğu noktada yeryüzünden en uzak olduğu noktadır. Güneşin en yüksek olduğu nokta aynı zamanda yeryüzünden en uzak olduğu noktadır. Anladık mı? Güneşin en yüksek olduğu nokta aynı zamanda yeryüzünden en uzak olduğu noktadır. İşte güneşin en yüksek olduğu nokta, yani yeryüzünden en yüksek olduğu noktada nerededir? Arşın altındadır. Evet. Madem ki en yüksek olduğu nokta yeryüzünden en uzak olduğu nokta, yukarı doğru en yüksek. Neyin altında? Arşın altında. Bununla alakalı ne yaptık? Yani bilgiyi verdik. Arşın altında olduğuna göre bütün mahlukatta arşın neyindedir? Altındadır. Allah da neyin üstündedir? Arşın üstündedir. Böylelikle ne yapmıştır Allah Azze ve Celle? Bütün mahlukatın en üstündedir. Konuyla alakası bu. Onun için burada ne yaptı? Yeniden ne yaptı? Hadisi İmam Buhari biraz daha farklı lafızla ne yaptı? Daha muhtasar aleykümselam ne yaptı? Tekrar etti. Ama bir önceki rivayetinde ne yapmıştı? Daha geniş bir şekilde ne yapmıştı bize? O rivayeti sunmuştu. Herhalde burada anlamadık bir şey yok. Onun için geçiyoruz bunu. Diğer baba geçmeyeceğiz. Bir iki ders kadar bu konuyla alakalı bazı bilgiler vereceğiz. Çünkü isim sıfat tevhidi ile alakalı bablara burada İmam Buhari bir son verecek. Ondan sonra farklı bir baba geçecek. Allah Azze ve Celle'nin görülmesiyle alakalı bab. Onun için o baba geçmeden önce isim ve sıfatla alakalı bazı neleri, bilgileri almamız burada ne yapacak? İcap edecek. Şimdi İmam Buhari ne yaptı? Bu hadis ve öncesiyle, yani bu babdaki derlemiş olduğu bu hadis ve öncesiyle neyi kastetti? Allah Azze ve Celle'nin uluğunu. Arşe neyini? İstivasını. Bu kendi içinde böyle zaten. Her zaman söylüyoruz. Allah'ın uluğu nedir? Daha geneldir. İstivası daha özeldir. Yani Allah'ın uluğunu ispat için illa da Kur'an ve sünnete yönelmek gerekmez. Allah'ın yüksekte olduğunu bize akıl, aynı zamanda fıtrat ne yapar? Ortaya koyar. Yani fi nefsil emir deyince, yani Allah Azze ve Celle'nin uluğu kitaba sünnete bakmadan da ispat edilecek nedir? Bir sıfattır, bir hadisedir. Onun için burada doğrudan Kur'an ve sünnet istenmeyebilir. Ama istiva deyince bunun ispatı sadece ve sadece neyle olur? Kur'an ve neyle? Sünnetle. Ona tabi olan icma ile, ki icmayı burada ayırırsak Kur'an ve neyle? Sünnetle olur. Ha, demek ki Allah Azze ve Celle'nin uluğu genel. İstivası da özel. Her zaman söylüyoruz. Her istiva uluğu kapsar ama her uluğu istivayı kapsamaz. Demek ki buna dikkat edeceğiz. Gerek vahyi, yani uluğla alakalı, gerek vahyin, yani Kur'an ve sünnet, gerekse vahyin dışındaki akıl ve fıtrat neyi ispat etmiştir? Allah Azze ve Celle'nin uluğunu ne yapmıştır? İspat etmiştir. Bunun yanında sünnete aynı zamanda neyi de ekleyebiliriz? Sahabenin ve onlardan sonra gelen tabiinin neyini? Akvalini, icmasını bugüne kadar da ne yapabiliriz? Ekleyebiliriz. Demek ki İmam Buhari bu bapta bazı rivayetler vardı. Bazı ne yaptı? Deliller. Bap başlığında neyi kullandı? Ayetleri kullandı. Daha sonra hadisleri kullandı. Hadislerin içinde bile ne yaptı? Bazı ayetleri bu son hadiste olduğu gibi ve Şemsü Tecri'li Mustakar'ın lehada olduğu gibi ne yaptı? Kullandı. Bunlar sadece bu konuda varit olan rivayetlerin bir kısmı. Yani bize ne yaptı buradan? Bariz örnekler seçti. Bariz örnekler seçti. Bunun dışında pek çok daha ne var? Rivayet var. İbn-i Ebiliz diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadislerini işiten bir kimse. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadislerini işiten bir kimse. Yine selefin kelamını, sözünü, bu konuda sarf ettiği sözleri işiten bir kimse. Şimdi dikkat ediyoruz İbn-i Ebiliz'e. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadislerini. Niye ayetleri demedi? Çünkü hadisler ayetlerin neyidir? Açıklanmış halidir. Hadisleri. Bununla yetinmedi. Aynı zamanda selefin neyini? Sözlerini. Evet. Dikkat ediyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadislerini ve selefin sözlerini işiten bir insan ne yapar? Sayılamayacak kadar delilin, sayılamayacak kadar delilin Allah'ın neyine? Uluğuna işaret ettiğini ne yapar? Görür. Sayılamayacak kadar delilin Allah'ın uluğuna ne yaptığını işaret ettiğini görür. Burada bir konu var. Ona da girelim kısaca. Çok fazla teferruata dalmadan. Demek ki İbn-i Ebiliz bile ne yapıyor? Sadece hadislerle iktifa etmiyor. Selefin neyiyle? Sözüyle. Evet, sözüyle. Özellikle meseleye bakıyor. Diyor ki müellif, Allah Azze ve Celle diyor, mahlukatı yarattığı zaman bunu kendi mukaddes zatı içinde yaratmadı. Mahlukatı yaratınca kendi mukaddes zatı içinde yaratmadı. Yani onun zatının parçalı olarak zatı içinde bunlar yer almadı. Ya ne? Mesela Ahad ve Samet'i düşünün. Allah tektir değil mi? O halde kendi zatı içinde yaratmamıştır. Samet'tir, hiçbir şey ne değildir? Muhtaç değildir. Ya ne yaptı? Onları, dikkat edin, o mahlukatı zatından hariçte yarattı. Zatından ne? Hariçte yarattı mahlukatı. Yani zatın içinde değil bu mahlukat. O zaman ne olur bu? Vahdeti vücut olur. Çünkü niye? Mevcudatı düşünün. Tabi Allah mevcut da, mevcudat deyince Allah telakki edilmez. O vacibül vücut olarak onlar telakki ederler. Mevcudat. Nedir mevcudat? Mahlukat yani. Öyle anlayın. Allah'ın zatı. Allah bu mevcudatı, yani mahlukatı, zatının dışında yarattı. Ama vahdeti vücut ne der? Allah bu mevcudatı zatının içinde yarattı. Başka? Zatını da bu mevcudatta kıldı. Dikkat edin. Ha. Allah Azze ve Celle bu mevcudatı kendi zatında yarattı. Başka? Kendi zatında ne yaptı? Mevcudattan kıldı. Ha, demek ki karıştırdı Allah Azze ve Celle. Aynen neye gibi ne de olduğu gibi süte su katmada olduğu gibi. Haşa kella. Böyle bir şey yok. Daha sonra diyor ki müellif, eğer Allah Azze ve Celle, şimdi gelecek bakın açıklayacağız, eğer zatının fevkiyetiyle yani yukarıda olmasıyla nitelenmeseydi, ki Allah Azze ve Celle kendi başına her şeye nedir? Kaimdir, güç getirendir. Allah Azze ve Celle bu durumda ne olmaz? Eğer Allah Azze ve Celle zatının fevkiyetiyle nitelenmezse ne olmuş olur o zaman? Mahlukatına ne yapmış? Karışmış olur. Demek ki şimdi bakın, bu çok önemli bir kaide. Nereden nereye geçiyor müellif? Zatullah, evet, mahlukat. Allah ne yaptı mahlukatı? Zatı dışında yarattı. Zatıyla Allah Azze ve Celle nerede? Semada. Yani ne demek semada? Bu dahi açıklamıştım. Ne demek? Ya uluv, yukarısı, ya da semanın üstü. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bu fi neydi? Ya neydi? Ulu, yukarıyı gösterir, ya da ney? Semanın üstünü gösterir. Allah Azze ve Celle neyle, zatıyla nerede? Semada. Mahlukatı zatının dışında yarattığına göre mahlukat Allah'ın zatına karışmamış. Anladık mı? Karışmama hadisesinde neyle iki kelimeyle ifade ediyoruz. Bunu çok duyarız. Ney? Mübayen ya da gayru muhalıt. Aleyküm selam. Yani Allah Azze ve Celle mübayendir. Yani ne demek? Allah Azze ve Celle mahlukatına asla karışmaz. Mahlukat da Allah'a karışmaz. Mübayen, ondan ayrı. Yani ne değil? Bir cüzü değil. Şimdi bir bütün düşünün. Bu bütün içindeki neler var? Cüzler var. Bütüne kül değil. Cüze de ebaz değil. Nedir ebaz? Yani cüzler. Bu mahlukat. Bu bütün içindeki şu cüzler gibi değil. Allah'tan mübayen ya da mübayin, yani ayrı. Gayr-ı muhalit, yani karışmamıştır. Hal böyle olunca bir şeyin kabili onun zıttıdır. Bir şeyin kabili zıttı. Yani ne demek? Ne demek kabili? Allah eğer adilse ne değildir? Zalim değildir, değil mi? İşitense ne değildir? Sağır değildir. Zıttı. Sağır değilse işitendir, değil mi? Yani olumdan olumsuz, olumsuzdan olumluya fark etmiyor. Hal böyleyince Allah Azze ve Celle zatıyla semadaysa, semanın üstündeyse, mahlukat da ondan ayrıysa, ona karışmamışsa, bunun zıttı nedir? Allah Azze ve Celle'nin fevkiyeti, yani üste olması. Peki üste olmanın zıttı nedir? Süful. Altta olma, aşağıda olma. Demek ki Allah Azze ve Celle üste ise ne değildir? Altta değildir. Aşağıda değildir zatıyla. Üste olmayla nedir? Muttasaftır. Neden böyle? Çünkü Allah Azze ve Celle mahlukatı zatı dışında ne yapmıştır? Yaratmıştır. Geliyoruz şimdi. Eğer diyoruz Allah Azze ve Celle uluvva kabil olmasaydı, yani üste olmaya, fevkiyete, yukarıda olmaya kabil olmasaydı hakikat olmazdı bu. Ne demek şimdi bu? Ulu fevkiyet, yukarıda olma, üstte olma. Allah Azze ve Celle eğer bunlara ne olmasaydı, kaim olmasaydı, Allah'ın bir hakikati olmazdı. Çünkü şunu biz biliyoruz ki Allah kaim bir nefsidir. Ne demek kaim bir nefsi? Ne demek? Kendi başına vardır. Her işi kendi başına yapar. Hiçbir şeye ne yoktur Allah Azze ve Celle'nin? İhtiyacı yoktur. Böyle olan bir varlık eğer uludan ve fevkiyetten hali olsa, yani ne demek hali olsa? Beri olsa. Allah'ta ne olmasa, ulu ve fevkiyet olmasa. O zaman şu tartışılır. Madem ki Allah'ta fevkiyet ve ulu yok ve Allah da mevcut ve diğer mahlukatlar da mevcudattan mevcut, siz mevcudu mevcudatın içine kattığınız zaman, yani mevcut olan vacibül vücudu Allah'ı, uludan ari, fevkiyetten ari Allah'ı o mevcut diğer varlıkların içine kattığınız zaman Allah'a varlıklarla ne tutmuş olursunuz? Bir tutmuş olursunuz. Böylelikle Allah'ın zat-ı mukaddesi neden beri olmuş olur, uzak olmuş olur? Hakikatten. Yani siz Allah Azze ve Celle'yi aslında ne yapmış olursunuz? İnkar etmiş olursunuz. Neden? Neden? Allah sadece zihnin içinde var olan bir şey midir? Yani zihinde mi vardır Allah sadece? Yani Allah sadece zihinde mi vardır? Yoksa zihinde olup da emmareleriyle, alametleriyle, bütün neyiyle, sıfatlarıyla mevcudatta, yani mevcut dediğimiz alemde olan bir şey midir? Alemde olan bir şeydir, değil mi? Hal böyle olunca Allah sadece zihni değildir. Yani zihnen telakki ettiğimiz tamamen ve tamamen, yani ne oldu, ne de olduğu gibi, mesela bana bir zihni bir duygu verin, zihni hiçbir duygu veremezsiniz bana. Muhakkak ki onun neyi vardır bir? Neyi vardır? Hariç alemde, yani zihnin dışında bir emmaresi vardır. Sevmek. Bak, ben Recep'i sevdim. Üzülmek. Üzüldüm. Elemlenmek. Yani ne düşünürseniz düşünün. Muhakkak ki onun dış alemde neyi vardır bir? Emmaresi vardır. Hal böyle olunca eğer Allah öyle diyor bazı neler? Dehriler. Naturalistler, doğacılar. Sadece zihnidir. Yani ne demek zihni? Yani akılda var olan, gerçek olmayan bir şeydir. Sadece ve sadece nedir? Soyuttur. Yani nerededir? Zihnin içindedir. Düşünce boyutunda vardır. Halbuki biz biliyoruz ki Allah Azze ve Celle nedir? Harcel ezham kat'an. Yani zihinlerin dışında da var olan bir şeydir. Çünkü neden? Allah Azze ve Celle diğer mahlukatından ne yapmıştır? Temayüz etmiştir. Neyiyle? Özellikle uluvu neyiyle? Fevkiyetiyle. Başka? Diğer bütün isim ve sıfatlarıyla. Ve bu isim ve sıfatlarının yeryüzündeki neleriyle? Tecellileriyle. Hani ayat diyoruz ya biz ona. Hal böyle olunca sadece zihni bir meleke değil. Aynı zamanda ne? Mevcut olan bir şey. Müellif diyor ki bütün akıllılar ittifakla, zaruretle bilirler ki diyor, mevcut olan nedir? Zihnin dışında olandır. Bana bir şey mevcut deyin ve sadece zihnen bunun var olduğunu iddia edin. Bir şey mevcut deyin, bunun sadece zihinde olduğunu iddia edin. Mevcut. Nedir Allah aşkına? Mevcut olup da zihinde olan nedir? Bir örnek verin. Sadece mevcut ve zihinde. Öyle bir şey yok. Hayanın emmaresi vardır. Zina yapar. Hayal. Yapmaz. Hayal hocam, hayal. Hayal de aynı şey. Çünkü hayal bizzat senin yaşantından kaynaklanan gördüğün şeylerdir. Onun tespitini yapıyorlar bugün artık. Onun bile cihazlarla tespitini yapıyorlar. Yani demek ki o halde mevcut olup da sadece zihinde olan bir şey yoktur. Yani mevcut olan her şey hakikatte nedir? Vardır. Hal böyle olunca diyor ki alimler, işte bu mevcut olan şey ya mahlukatın içindedir, neyinde? İçinde, mahlukatın arasında ya da mahlukatın neyindedir? Dışındadır. İşte Allah Azze ve Celle zatıyla, isimleriyle ve sıfatlarıyla mahlukatın dışındadır. Başa döndük. Nerededir Allah Azze ve Celle? Mahlukatın dışındadır. Çünkü niye? Zatı için yaratmamıştır mahlukatı. Yani mahlukatı zatında yaratmamıştır. Neyinde yaratmıştır? Zatının dışında yaratmıştır. Haricinde yaratmıştır. O halde geliyoruz. Hemen bu cümleyi kullanıyoruz. O halde mevcut olan, yani ki mevcut olan şey zihnin dışındaki şeydir. Mevcut olan bu şey ya mahlukatın içinde vardır ya da mahlukatın dışında vardır. Mahlukatın dışında var olan nedir? Bizzat Allah Azze ve Celle'nin kendisidir. Çünkü niye? O mahlukatı kendi zatı dışında yaratmıştır. Bakın, temel kural. Yani buna mantıksal olarak itiraz etmek ne değil? Mümkün değil. Mantıksal olarak. Hele sen bir de imanlıysan, Müslümanım diyorsan hiç itiraz etmeyeceksin. Nedir o? Allah Azze ve Celle evet mahlukatı zatının dışında yaratıyor. Her şey mevcut. Mevcut da ya mahlukatın içinde ya da ney? Dışında. Yani bununla bu ne yapıyor? Direkt olarak karşı karşıya geliyor. Aynı şeyi veriyor. Demek ki mahlukatın dışında mahlukata Allah Azze ve Celle karışmamış. Evet. E şimdi böyle olunca bir insanın kalkıp bu açık gerçeği, apaçık gerçeği, yani Allah'ın uluvunu, başka fevkiyetini inkar etmesine ne kalmıyor? İmkan kalmıyor. E neden böyle? Çok nedeni var ama şundan dolayı özellikle. Dedik ya, uluvun zıttı ne? Süful. E uluv ne sıfatı? Kemal. Ne demek kemal? Olgunluk, mükemmellik sıfatı. Süful ne sıfatı? Alçaklık, yani eksiklik sıfatı. Şimdi bana uluvun eksiklik olduğunu iddia eden olabilir mi? Ama sufulun eksiklik olduğunu iddia eden olur. Mesela desek ki vahdeti vücutçular gibi ya da cehmiyeden bir kısmı gibi eşariler özellikle. Allah her yerdedir. E şimdi Allah her yerdedir deyince, Allah her yerdedir deyince ne olmuş bu tamamen? Allah her yerde kılmıştır. Yani Allah her yerde olunca zatıyla her şeye ne yapmıştır? Karışmıştır. Zatıyla ayrı olabilmiş midir? Hayır. Yani Allah şu kalemin altındadır, üstündedir, sağındadır, solundadır. Bak, sandalyeye oturdun, belki de Allah'ın üstüne oturdun. Domuza Allah'tan başkası demedin. Cübbenin altında Allah'tan başkası olmadı. Haşa kella. Tuvalette Allah mı var? Böyle şeyler kullanabilir misin? Kullanamazsın. Demek ki yani sen bırak alçaklığı, her yerde Allah zatıyla desen bile Allah'a eksiklik isnat edersin. Bakın, alçaklık değil. Ya benim kafamın üstünde olsa, şurada olsa yani bu mübayin değildir, ayrı değildir. Bana karışmıştır. Başka, masanın üstünde olsa, kitabın arasında olsa, okuduğun Kur'an'ın arasında olsa, Kabe'nin içinde olsa, Kabe o örtülü işte, dört duvarı, bu bir alçaklıktır. Sen buna ne diyemezsin? Kemal diyemezsin. E altta olmak evleviyetle daha nedir? Kötüdür. Yani demek ki uluv her zaman nedir? Mükemmellik sıfatıdır. Buna istisnasız herkesin ne yapması lazım? Teslim olması lazım. Bu bir. E bir de Allah hiçbir yerdedir diyorsun. Ya bir şey mevcutsa vardır yani. Var olan bir şeyi sen hiçbir yerde diyerek sadece neye hapsedersin Musa? Zihne. Gördük mü? Şimdi demek ki Cehmiye'nin Mutezile kolu da Allah hiçbir yerdedir diyerek Allah'a sadece ne hapsetmiştir? Zihne hapsetmiştir. Kella. O zaman ademdir zaten bu. Yoktur. Çünkü mevcut olacak ve hiçbir şey olmayacak. Bak, şey olacak. Hatırlarsanız Allah'ın şeyle haberlendirileceğine dair bab almıştık. Şey olacak ve hiçbir şey olmayacak. Mevcut olacak ama mevcut olmayacak. E bu ademdir, yokluktur. Böyle bir şeye inanmak mümkün müdür? Değildir. O halde zihinsel olarak sadece ne yapmışlardır? Kafa yormuşlardır. Kafalarını hep taşlara vurmuşlardır. Evet. Sonra bakıyoruz. Yani uluvun yukarıda olmanın, üstte olmanın sünnette, Kur'an'da, sünnette, selefin akvalinde, icmada alçaklık olduğunu gösteren bir delil var mı? Yok. Cariye bile yukarıyı mukaddes saymış. Birazdan alacağız. İcma da buna delalet etmiş. Fıtrat da buna delalet etmiş. Bunun delilleri var, aldık. Birazdan onları hatırlatacağız. Hal böyle olunca bunun zıttına ne yapmak? Varmak ne olur ancak olsa olsa kimin Kur'an ve sünnetten ayrılmış şeriat-ı Muhammed-i Garra'yı ne yapmış? Terk etmiş adamın uslubu olmuş olur, yolu olmuş olur. Demek ki Allah'ın vücudunu ikrar eden her kimsenin, Allah'ın vücudunu yani varlığını ikrar eden her kimsenin Allah'ın ve Resulünün getirdiği her şeyde ne yapmak zorundadır? Tasdik etmek, kabul etmek zorundadır. Onun dışında başka bir yolu yoktur. Daha sonra müellif Allah Azze ve Celle'nin uluvuna muhtelif deliller getirmiş işte. Burada biraz ne yapacağız? Kafa yoracağız. Bu deliller hem Kur'an ve sünnetten, hem neden? Akıldan, hem fıtrattan muhtelif deliller getirmiş. Şimdi bunlara şöyle kısaca bir bakalım. Burayı anladık mı? Mahlukatın Allah'ın zatı dışında olması. Allah'ın zihnin dışında olması aynı zamanda. Çünkü mevcut olduğuna göre. Zihni hapsedilmemesi. Anladık değil mi? Burada bir problem yok. Şimdi Kur'an ve sünnette Allah'ın uluvunu gösteren bakın bir sürü delil zikredeceğiz şimdi. Bir sürü. Ve bu delilleri grup grup zikredeceğiz. Tek tek ayetleri vermeyeceğiz. Bir grup zikredeceğiz. Siz hemen anlayacaksınız ne olduğunu. Sonra onun içine siz delilleri koyun. Mesela demiş ki müellif önce bizzat Allah Azze ve Celle'nin yukarıda olmasını ifade etmesi. Ki fevkiye diyoruz. Şu anda kitap neyin üstünde? Masanın üstünde. Masanın üstünde bak. El kitab fevka table değil mi? Neyin üstünde? Masanın üstünde. Bak fevk. Bizzat üstü olma. Fevkiye. Bunu da ikiye ayırıyoruz. Bu ilk şık ney? Edatla makrun olan ki ona min harfi celi diyoruz. Min harfi celiyle makrun olan. Bunun delili ne? Nahl suresi 50. ayet-i kerime. Ne diyor Allah Azze ve Celle? Yekâfûne rabbehum min fevkihim. Onlar üstlerinde olan Rablerinden korkarlar. Onlar üstlerinde olan Rablerinden korkarlar ve yef'alûne mâ yu'merûn. Emredildiği her şeyde ne yaparlar? Yaparlar. Bak melekler üstlerinde olan Rablerinden korkuyorlar. Melekler altta mı? Meleklerin üstte olduğunu biz biliyoruz. Bugün hangi eşariye maturidiye sorsan melekler nerede? Yukarıda derler. Cibril nerede iniyor? Yukarıda iniyor derler. Değil mi? Yukarıda. O melekler bile üstlerinde olan Rablerinden ne yapıyorlar? Korkuyorlar. Demek ki minne ne yapıldı? İfade edildi. Bu birinci sınıf. İkinci sınıf hiç min olmadan yani doğrudan harf-i cer kullanılmadan yukarıda olma. Ama ne yok? Harf-i cer yok. Ne de olduğu gibi mesela En'am suresi 18 yine 61'de tekrarlanmış. Vuhuvel kahir fevka ibadihi. O kulların üstünde olup ne yapandır? Kahredendir. Kulların üstünde olup ne yapandır? Kahredendir. Bak kulların üstünde olma. Demek ki bu da ikinci. Üçüncü ben söylüyorum yazmıyorum. Nedir? Bazı şeylerin Allah'a uruç ettiği. Uruç. Şimdi uruç var. Bir de ne var? Su'ud var. Bunları ayrı ayrı ayırıyor. Uruç. Uruçta ne yapmak? Aşağıdan yukarı ne yapmak? Çıkmak. Ne de olduğu gibi tarucul melaike var ruh ileyh. Ne yapar? Melekler ve Cebrail ona ne yapar? Yükselir. İşte bu bapta aldığımız hadise. Bu bapta buna delil aldık. Değil mi? Sonra ne de olduğu gibi hadiste. Aynen aldık. Feyarucullezine batu fikum. Bizde geceleyen gece melekleri ne yaparlar? Yukarı çıkarlar. Feyeseluhum ve huve alem. Rabbim onlara sorar ki onları daha iyi bilir. kullarımı ne üzere bıraktınız, terk ettiniz. Bu hadiste ne yaptık? Aldık. Oruç. Demek ki üçüncüsü oruç. Dördüncüsü su'ud. O da yukarı doğru. Mis'at dedik. Asansör, merdiven. He. Ne diyor orada da? İleyhi yas'adul kelimut tayyib vel amelus salih yarfa'uhu. Güzel söz ancak kime yükselir? Allah'a. Onu da ne yükseltir? Salih amel. Ha, güzel söz neydi? Allah'ın zikri. Salih amel de neydi? Faraizi ne yapmak? Yerine getirmek, eda etmek. Hatırlıyoruz değil mi? Unutmuyoruz. Evet. Bunları burada hep söyledik. İnşallah unutmuyoruz. Diğer bir delil, bizzat ref kelimesini kullanmıştır. Ref. Nedir ref? Yukarı yükseltme. Yukarı ne yapma? Yükseltme. Allah Azze ve Celle mahlukatından bazısını kendine ne yaptığını, yükselttiğini ifade etmiştir. Ne de olduğu gibi Nisa suresi 158'de bel rafaullah iley, aksine Allah Azze ve Celle İsa'yı ne yaptı? Kendi katına yükseltti. Yine Ali İmran 55'te olduğu gibi inni müteveffike ve rafi'uke ileyye, muhakkak ki ben seni ne yapacağım? He? Vefat ettireceğim. Ama vefat ettirmekten kasıt ne? Bizim anladığımız anlamda vefat değil. He. Büyük vefat ya da küçük vefat, uyku. Ve katıma ne yapacağım? Yani bana. Orada kat kelimesini kullanmak bile doğru değil. İnt kelimesi gelmemiştir. İleyye bana yükselteceğim. Seni uzunca bir müddet uyutacağım. He. Başka? Nasıl ama? Uyutmak nasıl bir uyutmak? Bana yükselteceğim. Yani dikkat edelim. Ha, demek ki burada ref kelimesi. Sonra mutlak uluv. Yani bakın o kadar çok delil var ki. Şimdi bunları adam inkar ediyor. Allah aşkına neyin? Yani birini inkar etsen birini nasıl inkar edeceksin? Ha, mutlak uluv. Yani ne demek mutlak? Genel manada. Ha, bütün uluvun mertebelerine. Sadece zat değil. Aynı zamanda kadir ve şeref de dahil olmak üzere. Yani hem zatıyla uluva delalet ediyor, mutlak dediğimiz bu. Hem kadrine, mertebesine, hem şerefine. Ne de olduğu bir mesela pek çok ayet. Nerede el Ali kelimesi geçiyorsa o. Ve vel aliyyul azim. Ali olan, yüce olan, yüksek olan, azim olan. Başka ve vel aliyyul kebir. Büyük olan, Ali olan. Başka innehu aliyyun hakim. Ali olan hakim. Bu Ali kelimelerini dikkat ederse yüce olarak tercüme ederler. Yüce olarak tercüme ettiklerinde de kadir ve ha, şeref. Yani daha çok ne? Mertebe. Ha, halbuki sadece mertebe değil, aynı zamanda nedir bu? Zattır aynı zamanda. Ha. 7. Evet, bazı şeylerin özellikle mesela Allah'ın kendi katından kitabı indirmesi. İndirme nereden aşağı olur? Yukarıdan aşağı olur. Tenzilül kitab minallahil azizil hakim. Aziz hakim olan Rabbinin katından indirilen kitap. Başka tenzilül kitap minallahil azizil alim. Çok. Ayetler çok. Heh. Diğer 8. Evet. Bazı mahlukatın kendi indinde olması. Allah onlara mekan ne yapmış? Tahsis etmiş. Mahlukatın indinde olması Allah'a. Bununla alakalı bazı deliller almıştık. Yani demek ki bazı mahlukat ne? Allah'ın katında. Yani bazı mahlukat diğerine göre Allah'a daha ne? Yakın. Heh, o anlam ifade ediyor. Ne de olduğu gibi aynen Araf suresi son ayetinde olduğu gibi innel levine inde rabbike, muhakkak ki Rabbinin katında olanlar var ya, heh, onlar neymiş? La yestekbiruna an ibadetihi, Rabbine ibadet etmekten kibirlenmezler ve yusebbihunehu ve lehu yescudun, onu tesbih eder ve ona ne yaparlar? Secde ederler. Yani demek ki Rabbinin katındaki melekler. Evet. O da olur. Yalnız bu Rabbin katında. Birazdan gelecek. Sabır. Diğer bir ayet. Ve lehum men fis semavat vel art. Evet. Semavatta ve arzda olanlar kimindir? Allah'ındır. Ve men indehu. Yine he, Allah'ın katında olanlar vardır ki la yestekbiruna an ibadetihi. Rabbine ibadet etmekten kibirlenmezler. Ve la yestahsirun, ne yapmazlar bunlar aynı zamanda? Yorulmazlar. Yani bakın neden bahsediyor? Rabbinin katındaki melekler. Biz Rabbimizin katında mıyız biz? Değiliz bak, melekler. Biz değiliz şu an. Melekler o anlamıyla. Heh. Sonra ne de olduğu gibi Hadiste olduğu gibi geçti. İnnallâhe lemmâ halakal halk. Allah mahlukatı yaratınca ketebe kitaben indehu ya da ketebe kitaben fehuve indehu, iki rivayetinde almıştı. Bir kitap yazdı onun katında. Fevka arşihi, nerede? Arşının üstünde. O kitap arşının üstünde kendi katında mevcut. Ne yazıyordu o kitapta? Rahmetim gazabın önüne ne yapmıştır? Geçmiştir. Yazıyordu. Evet. Bu da başka bir delil. Gelelim 9'a. Bizzat evet Allah'ın semada olması. Bizzat Allah'ın ne de? Semada olmasını. Bunu ifade eden neler? Naslar. Ne de olduğu gibi Mülk suresi 16. Emintum men fis sema en yahsife bikumul ar fe izahiye temur. Sizi yere batırıvermeyeceğinden emin misiniz? Kimin? Semada olanı. O gün yer sarsıldıkça sarsılır. He. Ne demiştik buradaki fi semada? Ya ne demekti? Yükseklik, yükseklik ya da semanın üstü demekti. Hatırlıyorsunuz değil mi? He. Gelelim ona. Yazdık bunları, siliyorum. Yazdık. Şimdi bunların bir tanesini inkar eden diğerini nasıl inkar edecek? Değil mi? Bakın işte. He. On. Ellerin Allah'a kaldırılması. Ellerin nereye? Yani yukarı doğru kaldırılması. Ellerin nereye? Yukarı doğru kaldırılması. Ne de olduğu gibi hadiste. İnna Allahe yestahyi min abdihi iza rafa ileyhi yedeyhi en yeruddehuma sıfra. He. Allah Azze ve Celle kulu iki elini ona kaldırdığı zaman onları boş çevirmekten, geri çevirmekten ne yapar? Haya eder, hadisinde olduğu gibi bak. Böyle kaldırmıyorsun elini, bak böyle kaldırıyorsun. Yukarı. Kaldırırken de böyle bakıyorsun. Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bazen ne yaparmış? Ne de olduğu gibi yağmur duasında ve diğerlerinde ne yaparmış? Koltuk öyle bir açarmış ki koltuk altı ne yaparmış? Gözükürmüş değil mi? Bak. Ve yukarı doğru bakıyorsun. He. Bu bir delil. Geldik diğer delile. Evet, bizzat ney? He. İstiva. Bizzat ney? İstiva. Bizzat ney? He. İstiva olduğu gibi neyle kullanılmıştır özellikle? Bu hangi harfi cerle? Ala harfi ceriyle. Üstü olma. Kur'an'da 7 yerde geçer ve pek çok hadiste geçer. Delillerini bunların aldığımız için ne yapmıyoruz? Zikretmiyoruz. Çünkü istiva has uluvdur. İstiva nedir? Has uluv. Sonra 12, her gecenin 3'te 1'lik kısmı kaldığında Allah'ın neyi? Dünya semasına inmesi, nüzulü. Evet. İnme de nereden olur? Yukarıdan aşağı olur. İndirme ayrı, inme ayrı. Diğer bir delil 13. Bizzat Peygamber Efendimizin hissiyle, parmağıyla Allah'a ne yapması? Şahit tutması. Ne de hadi, ne hadisinde olduğu gibi, he, Veda Hacı'ndaki hadiste olduğu gibi ne demişti? İnnekum mes'ulune anni, benden sorulacaksınız. Femâzâ entum kâilûn, ne diyeceksiniz? Kâl dediler ki neşhedü enneke kad bellâgd, şahitlik ederiz ki muhakkak ki sen tebliğ ettin ve eddeyt, vazifeni yerine getirdin ve nasihat ettin. Sonra ferafa isbe'ahu, parmağını ne yaptı? Yukarı doğru kaldırdı. İle sema, yani nereye? Semaya. Ve gal dedi ki Allahum meşhed, Allah'ım şahit ol. Parmağını yukarı doğru, semaya doğru kaldırdı ve ne dedi? Allahum meşhed, yani şahit ol. Yani açık, yani bunu inkar etmek mümkün mü? Değil. Gelelim diğer bir rivayete. Bizzat Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Allah nerede diye sorması, semadadır diyen cariyi de ne yapması? Ha? İkrar etmesi. Müslim hadisi biliyorsunuz. Bir adamcağız cariyesini koyunları neyle? Otlatmakla görevlendirir. Kadındır, cariyedir her halükarda. Ha. Kurt gelir, koyunu kapar. Cariye de kızar, şu efendi de kızar. Olay büyür, çok tafsilatına girmiyorum. En son Peygamber Efendimiz'e şikayete kadar var Aleyhisselatü Vesselam. Peygamber Efendimiz sadece bir tarafı dinlemez. O efendidir, cariyeyi de dinlemesi lazım. Cariye gelir, ha, Peygamber Efendimiz'e selam verir. Peygamber Efendimiz ben kimim der, sen Allah'ın Resulüsün der. Peygamber Efendimiz sen Allah'a ve Resulullah'a, yani bana şahitlik eder misin der. O da ederim der. Peki Allah nerededir der. Bizzat soran kim? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. O da Allah nededir der? Semadadır der. Bak, he, semadadır. Cariye dikkat edin. Bunun üzerine efendisine ne der? He, onu azat et. Çünkü o nedir? Müminedir. Açık yani bu hadiste ne? Zaten açıkça onu ne yapıyor? Ortaya koyuyor. Sonra 15. delil. Deliller çok. Sadece bazılarını veriyorum. En önemlilerini veriyorum. Yani 30 küsur zikretmiştir alimler. Ben en önemlileri. Allah'tan inen bütün münezzel kitaplarda ve Allah'ın gönderdiği bütün peygamberlerin Allah'ın kullar üzerinde yukarıda olduğunu ne yapmaları? Ortaya koymaları, ibraz etmeleri. Münezzel kitaplar diyelim, anlarsınız. Münezzel kitaplar ve rusuller, rasuller. Anlarsınız. Bunun delili ne? Bunun delili Mü'min suresi 36. 37. ayet. Ne dedi? Bakın Firavun'dan. Ve kâle firavunu, Firavun dedi ki ya Haman, ya Haman ubnili sarhan. Evet. Ey Haman, bana ne yap? Yüksek bir kule. Firavun ne diyor Haman'a? Veziri. Bana ne yap? Yüksek bir kule yap. Lealli eblugul esbab. Ola ki ben ne yaparım? Yollara ulaşırım. Hangi yol? Esbab-ı semavat. Semavatın yollarına. Fe ettali'u ila ilahi Musa. Musa'nın ilahını görürüm. Yani Firavun bile Allah'ın yukarıda olduğunu biliyor. Şeyhülislam İbn Teymiyye diyor ki Firavun'un bildiğini Müslümanlar inkar ediyor. Gelecek. Sonra devam ediyor. Ve inni le azunnuhu kaziba. Ve ben şunu biliyorum ki o, yani kim o? O olan kim? Allah nedir? Yalancıdır diyor. Haşa kella. Yani zannediyor. Şimdi ne demek bu? Bu şu demek. Yani demek ki müfessirler bu ayetin tefsirinde diyorlar ki Firavun bunu nereden duydu? Sadece fıtratta değil bu. Musa Aleyhisselam'dan duydu. Ve doğru olduğunu biliyordu. Doğru olduğunu biliyordu. Ama doğru olduğunu biliyor da insanların Musa'ya ittibasını engellemesi lazım. Musa Allah semadadır diyor. Peki Allah'ın semada olmadığını göstermek lazım. Çünkü niye? Eğer Allah semadaysa Firavun'un ilahlığı ne yapar? Biter değil mi? Çünkü kendisi yerde. Onlarla müstevi. Ne yapalım? İnsanların aklını karıştırmak için ulaşamayacağını bildiği halde bizzat ne yapıyor? Haman emrediyor. Yukarı doğru bir ne yap? Kule yap. Hani Allah'a ulaşmak mümkün ya. Ulaşamayınca da bak işte ulaşılmıyor. Yukarıda değilmiş. Hatta yani bazı rivayetler vardır. Bazı rivayetler vardır. Bunlar Beni İsrail kavminden gelir ama yani bugün ilmiyle tasavvur edilemeyecek bir kule yaptırmış. Bunu nasıl yaptırmış bilemiyoruz. Bugün ilmiyle tasavvur edilemeyecek bir kule. Hani şimdi görüyoruz işte böyle büyük şehirlerde büyük büyük şeyler görüyoruz işte. Kuleler falan ama hiç bunlar bir şey değil. Eyfel gibi değil işte. Büyük büyük nedir işte atıyorum. 300 metre, 400 metre bilmiyorum kaç. Yani müfessirler diyorlar ki onlardan naklediyorlar. Sıhhatini Allahu Teala bilir. Bizim dinimizde kesin bir nas yok. Enteresan bir şey. Demek ki yani Firavun her ne kadar istemese de Musa'nın bu dediğini ne yapıyor? Zımnen kabul ediyor. Onda olduğu gibi. Diğer bir delil 16. Bizzat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın nereye doğru uruç etmesi? Yukarı doğru. Evet. Daha sonra yukarı doğru uruç ediyor. Allah'la Musa arasında gidip geliyor. Musa'dan yukarı çıkıyor. Allah'tan Musa'ya gelirken aşağı iniyor. Neyle alakalı? 50 vakit namazın kaça? 5 vakitte. Miraç. Uruç işte o da. Ne? Oruç. Yukarı doğru çıkma. Evet. Demek ki yani bunlar bazı deliller. Bunlar bazı deliller. En önemli deliller bunlar. Şimdi bu kadar delil varken bu deliller ne deliller bunlar? Kitap ve sünnetin delilleri. Bunlar ne? Kitap ve sünnetin delilleri. Şimdi bir de icmanın delilini alalım. Sonra da neyin delilini? Fıtratın delilini alalım. O zaman diyeceğiz ki bir şey kalmadı. Yazdık mı bunları? Bunlar önemli. Nedir icmanın delili? İcmayla sabit ki neyle sabit? İcmayla sabit. Nedir icma? İnsanların üzerinde ittifak ettiği şey değil mi? İhtilafsız bir şekilde. He. İcma ile sabit ki Allah uluva sahip. Aynen nede olduğu gibi Zeynep'in kıssasında olduğu gibi. Zeynep hangi Zeynep? Binti Cahş kıssasında olduğu gibi. O peygamber efendimizin diğer hanımlarına karşı ne yapardı? Övünürdü değil mi? Ne derdi? Zevvece kunne ehali kunne. Sizi kimler evlendirdi? Aldık bu hadisi hatırlarsanız. Aileleriniz. Zevveceni Allah. Beni ise kime evlendirdi? Allah. Nereden? Min fevki seb'a semavat. Yedi kat semanın üstünde. Bakın Zeynep'e ya. Zeynep işte. Bir kadın. Öyle bir icma hasıl ki Araplarda. Ha. Yani bunun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a doğrudan ne yapması gerekmiyor? Dönmesi gerekmiyor. Ha. Sizi aileniz evlendirdi. Beni Allah evlendirdi. Nereden? Yedi kat semanın üstünden. Subhanallah. Yedi kat semanın üstünden. Demek ki bu onlarda bilinen bir şey yani. İslam'dan önce de ne? Bilinen bir şey ve icma bu yönde. Ha. İcma bu yönde. Ha. Demek ki her münasebette bu ne yapılıyor? Zikrediliyor. Hatta Arapların şu sözü vardır. Derler ki mesela vellezî yarani min fevki seb'i vellezî yarani la vellezî yarani min fevki seb'ati erka. Yemin olsun ki diyor, he, yedi göğün üstünden beni gören Rabbe. Araplar bunu ne yaparlarmış? Kendi aralarında dinlendirirlermiş. He, ney? Yedi göğün üstünden beni görene yemin olsun. Başka yine Araplar şöyle derlermiş. He, yani bir hüküm olduğu zaman bu zayıf bir hadiste de varittir. Nedir o? Lagad hakemte bi hukmillah min fevki seb'ati erka. He, sen ne yaptın? Yedi kat evet semanın üstünden Allah'ın hükmüyle ne yaptın? Hükmettin. He. Demek ki yani bu Araplar arasında ne olan? Maruf olan bir şey. Demek ki icma bu. Gelelim fıtrata. İnsanlar fıtraten ne yaparlar? Allah Azze ve Celle'nin yukarıda olduğunu ne yaparlar? Bilirler. Aynen ne de olduğu gibi Ebu Zer'in Müslüman olması hadisesinde olduğu gibi. Kardeşine ne demişti? Ne demişti hatırlıyor musunuz? Müslüman olmadan önce. Ne demişti kardeşini yollayıp aldık. İ'lemli ilme hazer racul. Bu adamın haberini bana bir getir bakalım. He. Nasıl bir adam bu? اَلَّذ۪ي يَأْتِهِ الْخَبَرْ مِنَ السَّمَاءِ. Haber ona nereden geliyor? Semadan geliyor. Fıtratlarında var. Daha Müslüman olmamış. Git kardeşine. Neydi kardeşin ismi? Uneys. Ha. Ne diyor kardeşine? Git bu adamın ilmini yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tabii. Onun ilmini getir ki kendisine nereden haber geldiğini söylüyor. Ha. Semadan. Semadaki de kim? Ha. Allah Azze ve Celle. Demek ki yani bütün bunlar neyi ispat ediyor? Allah Azze ve Celle'nin uluvunu ispat ediyor. Bütün bunlar Allah Azze ve Celle'nin uluvunu ispat ediyor. Oradan Mecmul Fetava'nın 3. ve 5. cildini. Hemen orada. Kahverengi. Hayır. Altta. Şükrü senin karşında. 3. ve 5. cildini getir. 3 ve 5. Ya o değil mi? Orada bir yerde ben onu zannediyorum. Şurası değil miydi hocam? Ha, 3 ve 5. cildini getir. Evet. Ha, demek ki ne dedik? Allah Azze ve Celle'nin mutlak uluğu, Allah'ın semada olması ve semada olmasını da Allah Azze ve Celle'nin semada olmasını da iki şeyle açıkladık. Ney? Uluv ve ney? Semanın üstünde olma. Evet. Şimdi biri kalksa, çıksa dese ki şuradan kısa ne yapalım inşallah? Alalım. Ebu Zer'in kardeşini yollarken söyledi. Bu neyse. Şu adamın haberini bana getir. Kendisine semadan haber geldiğini iddia ediyor. Evet. Allah semada dedik değil mi? Evet. Şimdi biri kalksa dese ki Allah'ın gökte olmasının göğün Allah'a kuşattığı ve onu içine aldığı anlamında olduğunu vehmeden. Yani bir adam çıkıyor diyor ki Allah'ın gökte olması göğün Allah'a kuşattığı ve onu içine aldığı anlamına gelir. Diyor ki Şeyhülislam İbn Teymiyye eğer böyle vehmeden biri varsa Eğer bunu başkasından naklettiğini söylüyorsa yalancıdır. Rabbi hakkında buna inanan kişi sapıktır. Yani başkasından naklettiğini söylüyorsa yalancı. Kendi inanıyorsa nedir bu adam? Sapıktır. Şimdi bunu sahabeden nakleden adam nedir? Yalancıdır. Değil mi? Kendi inanıyorsa nedir? Sapıktır. Biz Kur'an'ın lafzından bunu anlayan bir kimseyi duymadık diyor. Yani Allah'ın semada olması, yani gökte olması, göğün Allah'a kuşattığı, Allah'ı içine aldığı diyor. Ne diyor? Biz Kur'an lafzından bunu anlayan bir kimseyi duymadık. Ve böyle bir şeyi geçmiş alimlerden nakleden birini görmedik. Ne kadar güzel cevap. Eğer diğer Müslümanlara Allah'ın ve peygamberinin Allah göktedir sözlerinden göğün Allah'ı kapsadığını mı anlıyorsunuz diye sorulsa, onlardan her biri duraksamadan belki de hiçbir zaman böyle bir şey aklıma gelmiş değildir diyecektir. Durum böyle olunca lafzın zahirinin muhal olup, yani imkansız olup insanlar tarafından anlaşılmadığını ve lafzı tevil etmek gerektiğini söylemek meseleyi zorlamadan başka bir şey değildir. Aksine halkın gözünde Allah göktedir ve Allah arşın üzerindedir sözleri aynı anlamdadır. Çünkü gök kelimesiyle yükseklik kastedilir. Yani Allah yukarıdadır, aşağıda değil. Yine Müslümanlar biliyor ki Allahu Teala'nın kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır. Ve kürsü arşta bir çöle atılmış bir halka mesabesindedir. Arş da Allah'ın yaratıklarından olup Allah'ın kudret ve azametiyle bir ilgisi yoktur. Yani Allah ve Allah'ın kudret ve azametinin yanında hiçbir şey değildir demek istiyor. Şimdi bütün bunlardan sonra kişi bir yaratığın Allah'ı kapsayıp ihata ettiğini nasıl vehmedebilir, düşünebilir? Allah, Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Ve sizi hurma dallarına asacağım. İşte yeryüzünde gezin. Ayetlerin orijinalinde geçen fi adatı ala anlamındadır. Bu hakikat üzere Arapça bir ifade olup mecaz değildir. Edatların anlamlarını hakkıyla bilenler bunu da iyi bilirler. Edatların anlamları genelde mütevati kelimelerdir demiş. Yani bize lazım olanı ne? Bu kadar. Yani ne demek istiyor Şeyhülislam İbn Teymiye? Allah semada olamaz. Orada fi var. Semada olursa sema onu içine almıştır. Kuşatmış. Ya diyor bir Allah kulu. 1400 yıldır bunu söyleyen, aklına getiren bir Allah kulu çıkmamış. Bunu sen nereden aklına getiriyorsun? Yani bunu nereden aklına getiriyorsun sen? Buna bir cevap ver önce. Sahabeden bunu dillendiren olmuş mu? Yok. Tabiinden, büyük imamlardan yok. Müslümanlardan dillendiren. Sen hangi Müslümanı Allah semadadır desen, Allah arşın üzerindedir anlar. Arşın üzerindedir desen ne anlar? Allah semadadır anlar. Ne kadar güzel üslup görüyor musun? Kelama dalmadan. İspat. Teslim olacaksın. Bu kadar. İşi inceleme, zorlama, sıkma seni hiçbir yere götürmez. Sadece inkara götür. Evet. Sonra bakın Şeyhülislam İbn Teymiye ne diyor? Evet. Bunu da alalım. Bu böyle anlaşılınca, yani Allah'ın arşın üzerinde istivası, Yüce Allah için üstü olmayı ve benzeri şeyleri ispat etmenin vacipliği, farz oluşu birçok yönden anlaşılmaktadır. Şöyle ki, 1. Kur'an-ı Kerim mütevatir olan ve olmayan çok sayıda hadis, önceliği kazanmış olanların, sabikun el-evvelin onu kastediyor, tabi'in ve bilinen üç neslin sözleri Yüce Allah'ın arşı üzerinde olduğunu ispat eden türlü delillerle doludur. Bazen yeri ve gökleri 6 günde yarattığını, sonra arş üzerine istiva ettiğini ifade eden çeşitli sıfatlar ve değişik ibareler ihtiva etmektedir. Kur'an arş üzerine istivayı 7 yerde zikretmiştir. Bazen eşyanın çıkış ve inişini, Yüce Allah'a yükseltilişini zikretmektedir. Şöyle buyurur, bunları aldık. Bilakis Allah onu kendi katına yükseltti, kendine. Ben seni eceline yetireceğim, seni kendime yükselteceğim. Yani öldüreceğimi ben seni eceline yetireceğim diye tercüme etmiş. Öldürmekten kasıt uyku hali. Melekler ve ruh ona yükselirler. güzel sözler ona yükselir. O sözleri de yararlı işler yükseltir. Bazen de kendisinden veya kendi yanından işini inişini bildirmektedir. Şöyle buyurur. Kendilerine kitap verdiklerimiz onun gerçekten Rableri katından indirilmiş olduğunu bilirler. Peki Kur'an, yani Ruhul Kudüs Cebrail Rabbinin katından indirmiştir. Hamim, bu kitap merhamet eden, merhametli olan Allah katından indirilmedir. Hamim, kitabın indirilmesi güçlü ve hakim olan Allah katındandır. Bazen de en yüce olduğunu bildirmektedir. Yüce derken işte neyle alakalı? Hem zat, hem şeref, hem kadir. En üstteki Rabbin adını tesbih et. O en üsttedir, en büyüktür. Bazen gökte olduğunu bildirmektedir. Mesela gökte olanı sizi yerin dibine geçirmeyeceğinden emin misiniz? O zaman yer sarsıldıkla ne yapar? Sarsılır. Yeri zikretmeden sadece göğü zikretmiş ve ne uluhiyet ne de başka bir şeyle ilişki kurmamıştır. Halbuki şu ayetlerde şöyle buyurmaktadır. Gökte ilah, yerde de ilah odur. O göklerde de yerde de Allah'tır. Yani ne demek? Gökte de yerde de ibadet edilendir. Aynı şekilde Hazreti Peygamber de şöyle buyurmuştur. Göktekinin emini olduğum halde bana güvenmiyor musun? Bakın biz bunları bu zamana kadar hep delilleri aldık değil mi? İşte şu 3 sayfayı okudum mu sana emin teyimi bunları ne yapıyor? Özetliyor. Cariye Allah nerede diye sorunca gökte dedi. Bunun üzerine efendisini ona azat et, o mümindir buyurdu. Bazen de mahlukatın bir kısmının yanında olduğunu bildirmektedir. Mesela göklerde olanlar da yerde olanlar da onundur. Yanındakiler ona itaat ettiklerini bildirmektedir. Doğrusu Rabbinin katında olanlar ona kulluk etmekten büyüklenmezler. Onu tenzih ederler ve yalnız ona secde ederler. Katında olmanın anlamı, dikkat edeceğiz buraya. Burası önemli. Buraya dikkat edeceğiz. Evet. Katında olmanın anlamı kudreti, meşiyeti ve benzeri sıfatları kapsamında olmaları gibi genel bir anlamı olsaydı, bakın. Katında olmanın anlamı kudreti, meşiyeti ve benzeri sıfatları kapsamında olmaları gibi genel bir anlamı olsaydı, her mahluk onun katında olur ve hiçbir kimse ona ibadet etmeyi büyüklüğüne yediremeyerek yedirememek şöyle dursun, ona secde ve tesbih ederdi. Katında olmanın anlamı kudreti, meşiyeti ve benzeri sıfatları kapsamında olmaları gibi genel bir anlamı olsaydı, her mahluk onun katında olur ve hiçbir kimse ona ibadet etmeyi büyüklüğüne yedirememek şöyle dursun, ona secde ve tesbih ederdi. Halbuki Yüce Allah şöyle buyurmuştur, bana kulluk etmeyi büyüklüklerine yediremeyenler alçalmış olarak cehenneme gireceklerdir. Bununla kendisine ibadet etmeyi büyüklüklerine yediremeyen kafirleri reddederek melekleri tavsiye etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de bunun sayılamayacak kadar çok örneği vardır. Bununla ilgili hadisleri, ashab ve tabiinden varit olan haberleri saymak mümkün değildir. Yani ne demek istiyor Şeyhülislam İbn Teymiye? Demek istiyor ki ilk delil Kur'an-ı Kerim'de bizzat ne yapmıştır? Naslar bunu açıkça ifade etmiştir. Evet. Sonra ikinci delili zikrediyor. O da ne? Bizzat Allah'ın yerin ve göklerin üstü oluşunu kabul etmenin vücubiyeti, ki ona biz ne yaptık? Delildik. Burada açıkladık. Onu okumamıza da ne yok? Gerek yok inşallah. Bu nasların ispat ettiği Yüce Allah'ın mahlukatından üste oluşu meselesi ya gerçeğin kendisidir veya gerçek dışıdır. Buraya da dikkat edelim. Bizim felsefe yapıyor şimdi ama felsefeye dikkat edelim. Bu nasların ispat ettiği, okuduk işte demin. Yüce Allah'ın mahlukatından üste oluşu meselesi ya gerçeğin kendisidir veya gerçek dışıdır. Çünkü zıt iki şeyden ancak bir tanesi gerçektir. Ya da kendisi mahlukatın üstündedir veya Cehmi'nin dediği gibi mahlukatın üstünde değildir. Sonra bazen ne mahlukatın üstünde ne altındadır. Alemin ne içinde ne dışındadır. Yeri ve yönü de belli değildir diyorlar. Bazen de zatıyla her yerdedir diyorlar. İki durumda da Allah'ın yaratıkların üstünde olduğunu reddetmiş oluyorlar. Gerçek ya bunun ispatı, kabulü veya inkarıdır. Bunu Allah'ın mahlukatına fevkiyetini inkar etmek gerçeğin kendisi ise... Şüphe yok ki bunu ne Kur'an, ne Resulullah, ne ashab, tabi'in ve Müslümanların imamlarından bir kimse, ne dört mezhep imamlarından, ne de başkalarına hiçbir kimse söylememiştir. Allah'ın mahlukatına fevkiyetini kabul etmediğini veya böyle bir şeyi reddettiğini onların hiçbirinden hiçbir kimse nakletmiş olamaz. Allah'ın mahlukatına fevkiyetini ispat edenlerden yapılan nakiller ise sayılamayacak kadar çoktur. Kur'an, sünnet ve icma sadece ispatı, yani kabulü ifade ettiği ve inkar, yani nefi hiç zikretmediği halde gerçek ispat değil, sadece inkar yani nafi ise, o zaman Resulullah ve müminlerin bu konuda doğruyu söylememiş olmamaları, belki yanas olarak veya zahir olarak doğruya ve hidayete aykırı yanlışı ve sapıklığı söylemiş olmaları gerekir. Hazreti Peygamber ve müminler hakkında böyle inanan kimsenin cezası şudur: doğru yol kendisine apaçık belli olduktan sonra peygamberden ayrılıp inananların yolundan başkasına yayan kimseyi döndüğü yerine döndürür ve onu cehenneme sokarız. Biri çıkıp şöyle diyebilir: bu naslardan maksat görünen anlamın zıttıdır veya işaret ettiğinin hilafıdır. Yahut Allah kendini mahlukatından fevkiyetini demek istememiştir. Belki başka bir yerde, belki başka yerlerde konuyu ayrıntılı açıkladığımız gibi makamının yüceliği ve benzeri şeyleri murad etmiştir. Makamının yüceliği. Cevap olarak denilir ki, böyle olsaydı insanların batıl ve zahir olarak tasdik etmeleri vacip olan hakkı, yani gerçeği onlara açıklamış olması, yani bu kelamdan mefhumu, anlayışı ve müptaza, yani gerekleri kastetmediğine delalet edecek bir şeyi açıklamış olması gerekirdi. Yani zahiri manayı kastetmediğini açıkça belirtmesi icap ederdi. Bu tür naslar için yapılacak nihai takdir, hakikate aykırı mecaz ve zahire aykırı batın ile ifade etmiştir denilebilir. Akıl sahipleri bilirler, bu bilirler. Buraya dikkat edin. Anlatımı mükemmel konuşmacı, mecazi anlamda konuştuğu zaman Resulullah kastediyor, konuşmasında mecazi anlamı kastettiğini belirtecek ifadeler kullanır. Yani mecaz olduğunu gösterecek bir karinenin varlığı lazımdır. İnsanlara Allah'ın indirdiğini açıklayan eşsiz beyan sahibi ve mübelliğ Hazreti Peygamber, kelamdan maksadın mefhum ve muktazasının hilafı olduğunu biliyor idiyse, beyanında kastedilmeyen manayı anlamaktan kalpleri alıkoyacak ifadeyi konuşmasında bulundurması, özellikle Allah hakkında inanılması caiz olmayan batıl bir şey olduğunda bu karineyi ve ifadeyi bulundurması gerektirirdi. İnsanlar için tehlike teşkil eden ve buna delal edecek bir şeyi onlara söylememiş olsa bile Allah hakkında inanmaları caiz olmayan bir şeyden onları sakındırmak görevidir. Ya nefyedenlerin batıl dedikleri bu inancı onlara Resulullah'ın kendi hitabı öğretiyorsa. Kur'an'da, sünnette, selefte ve imamlardan hiçbirinin kelamında nefyedenlerin söylediklerine uyacak hiçbir şey yoksa, aksine onlar daima ispatı, yani kabulü söylediğine göre, o zaman maksatlarının ispat olmaması, hiç söylemedikleri ve izah etmedikleri halde nefi benimseyip ona inanmış olmaları imkansız olmaktadır. Zira daima nefiye muhalif ve aykırı olan ispatı açıklayıp durmuşlardır. Bu apaçık bir ifadedir. Onu kabullenmemek mümkün değildir. Sadece kelamcı ve cehmiye ile felsefeci cehmiyenin farklı bir görüşü bulunmamaktadır demiş. Yani ne demek, hızlı okuduk. Ne demek? Şunu demek istiyor Şeyhülislam İbn Teymiye. Diyor ki, yani eğer hakikat kastedilmeseydi, yani istiva istiva değildir, istiladır. Misal. O zaman şu soru vakıftır. Biz bunu bu kitapta daha güzel bir şekilde, daha net bir Türkçeyle açıklıyoruz. İstiva hakikat midir? Yoksa değil midir? İstivanın hakikat olduğunu kabul ediyorsan zaten ortada bir problem yoktur. Hakikat değildir. Nedir istiva? Mecazdır. Kastedilen nedir? İstiladır. O zaman bizzat Arapçayı en iyi kullanan, cevamül kelim olan Peygamber aleyhissalatü vesselamın ne yapması gerekirdi? İstivanın istila olduğunu ne yapması gerekirdi bize? Açıklaması gerekirdi. Niye? Madem ki bu onu akidevi bir konu, çok önemli bir konu. Madem ki bu konu üzerinde pek çok mezhepler oluşacak, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam akidevi bir konu olan ve üzerinde mezhepler oluşacak ve insanların doğru ya da eğriyi bulacakları bir meselede sükut edip ümmetini neye atmazdı? Tehlikeye atmazdı. Açık. Net. Sonra sahabeden de bu yönde bir şey gelmemiş. Tabiinden de gelmemiş. Hepsi nefi değil, neyi almışlar? İspatı almışlar. O halde ispat dururken nefiye yönelmenin akli tarafı nedir? Hiçbir tarafı yoktur. Kısaca hulasası budur. O ne yapmış onu? Biraz daha ilmi ifadelerle ne yapmış? Beyan etmiş. Evet. Herhalde bunda da anlamadık bir şey yok. Burada kapayalım. çok uzatmak istemiyorum. Var mı sorusu olan, bu konuyla alakalı olan? Bir daha ders devam edeceğiz gene. Evet, bu konuyla alakalı sorusu olan. Şunlar da burada dursun. Yoksa dersi kapatacağım. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illallah ve estağfiruke ve etûbü ileyk. Evet.